श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के 19वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इस 13वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक भगवान ने बताया था जिज्ञासु भगवान की ज्ञान यज्ञात्मक भक्ति करते हैं। वे जिज्ञासु अधिकार भेद से तीन प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कोटि के जिज्ञासु मात्र भगवत एक विषय को ज्ञान रूप यज्ञ से भगवान की उपासना करते हैं, यानी निधिध्यासन करते हैं। जो मध्यम कोटि के हैं वे पृथक्त्वेन ज्ञान यज्ञेन शब्दित जो औपनिषद आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश इत्यादि वाक्य के द्वारा बताई गई उपासनाएं हैं, उनका अनुष्ठान करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। दूसरे अधम कोटि के जिज्ञासु अनेकों प्रकार से ज्ञान यज्ञ के माध्यम से ही भगवान की ही उपासना करते हैं। कहे बहुधा यदि उपासना हो रही तो एक रूप भगवान की ही कैसे उपासना होगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक चार श्लोकों से भगवान ने अपना विश्वात्मक रूप बताया कि मैं ही ये क्रतु हूँ, यज्ञ हूँ इत्यादि। तो क्रतु से लेकर के सद सच्चाह महम अर्जुन यहाँ तक के चार श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित यज्ञादियों में से किसी भी प्रतीक में, साधन में भगवत बुद्धि करते हैं तो वह भगवान की ही एक प्रकार से पूजा हो रही है। और इन सब का फल उत्तर उत्तर साधन का फल है, पूर्व पूर्व साधन का अधिकार संपादन। और एकत्व ज्ञान यज्ञ का फल है जिसका आत्मरूप से चिंतन किया जा रहा था उसका आत्मरूप से साक्षात्कार, शोधित तदर्थ का मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि के द्वारा बताया गया जो शोधित तदर्थ है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत, उसी का एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन चिंतन किया जा रहा था तो उसका आत्मरूप से साक्षात्कार ये एकत्व ज्ञान यज्ञ का फल है। और उस एकत्व आत्मरूप से साक्षात्कार का फल है समूल अध्यास का उच्छेद, बंध की निवृत्ति। तो नित्य मुक्त स्वरूप स्वयं ही अभिव्यक्त होता है बंध जब निवृत्त होता है। तो इस प्रकार ये सभी साधनों का यहाँ पर बताए गए जो तीन प्रकार के ज्ञान यज्ञात्मक साधन थे, एकत्व ज्ञान यज्ञ, पृथक्त्व ज्ञान यज्ञ, बहुधा ज्ञान यज्ञ, इसका फल साक्ष सद्यो मुक्ति अथवा क्रम मुक्ति योग्यता भेद से बताया गया। भाष्य में। अब 20वें श्लोक से ये बताया जा रहा है कि जो भगवत भक्त हैं लेकिन निष्काम नहीं है, संसार अंतःपाती ही फल विशेषों को चाहते हैं, वे भगवत भक्त होने पर भी संसार को ही प्राप्त करते हैं, ब्रह्म स्वरूप जो मोक्ष है उसे नहीं प्राप्त कर पाते। इसे दो श्लोकों से भगवान कह रहे हैं, त्रय विद्यामान सोमपा पूत पापा इत्यादि से। इसका उत्तरण है भाष्य में, ये पुनः अज्ञा काम कामा। तो अज्ञ है यानी जिज्ञासु नहीं है, लेकिन भगवान के ही वस्वादी जो देवता हैं यज्ञ के द्वारा पूजनीय, वो भगवान का ही स्वरूप है, यानी क्रतु तथा क्रत्वंग को भी भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। तो वस्वादि की दर्श पूर्णमासादि कर्मों के द्वारा पूजा, वह वस्वादि रूप परमेश्वर की ही पूजा हो रही है, पूजा रूप भक्ति हो रही है, अर्चना हो रही है, उससे वे यदि भगवान को चाहते तो उनका वह यज्ञादि अनुष्ठान ज्ञान प्राप्ति की योग्यता द्वारा मोक्ष में उपयोगी आता, परंपराया भगवत प्राप्ति का साधन बनता। लेकिन वे अज्ञ तो ही हैं और इसीलिए काम काम है। तो काम कामा में पहला जो काम शब्द है, काम्यंतेति कामा, इस उत्पत्ति के अनुसार भोगों का परामर्शक है, स्वर्गीय भोग। और कामान कामयन्ते इति काम कामा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो काम कामा शब्द का अर्थ निकलेगा स्वर्गीय भोगों को चाहने वाले। तो जो अज्ञ हैं और संसार अंतःपाती भोगों को चाहते हैं, यानी संसार प्रेप्सु हैं और अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए, अपने अभीष्ट भोगों को प्राप्त करने के लिए वस्वादि देवात्मक भगवान की ही आराधना करते हैं वेदों ने बताए हुए साधनों से। वे उन वेदों ने बताए हुए साधनों के माध्यम से मेरी आराधना करके भी मुझे प्राप्त न करके प्राप्त करते हैं अभीष्ट भोगों को ही, ये यहाँ पर कहते हैं। तो 20वें श्लोक का उच्चारण कर लें, त्रय विद्यामां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। त्रय विद्य कहते हैं, जैसे वैयाकरण कहा जाता है व्याकरण का अध्ययन करने वाले या व्याकरण के ज्ञाता, वैयाकरण कहलाते हैं। न्याय शास्त्र को जानने वाले न्यायिक कहलाते हैं, वेदांत को जानने वाले वेदांती कहलाते हैं। ऐसे त्रय विद्य कहलाते हैं त्रिविद्या को जानने वाले। त्रिविद्या है वेदत्रय, और वेदत्रय से भी यहाँ वेदों का कर्मकांड लेना, तीनों वेदों का। तो त्रय विद्य वे हैं जो कर्मकांडात्मक वेद के ज्ञाता हैं, वे हैं त्रय विद्य। कर्मकांडात्मक वेद ने बताए हुए स्वर्गादि के प्राप्ति के जो साधन हैं, स्वर्गादि प्राप्ति के साधन, उनका ठीक ठीक स्वरूप जानते हैं, उन्हें कहा जाएगा त्रय विद्य। और सोमप है, दर्श पूर्णमासादि याग करते हैं, सोम याग का भी अनुष्ठान करते हैं, और सोम याग में सोम याग की देवता को प्रदान की जाने वाली जो हवि है, उस हवि का, अवशिष्ट हवि का सेवन, पान सोमरस का, यह भी एक यज्ञांग होता है प्रसाद ग्रहण। तो सोम यागादि का अनुष्ठान करके जो सोम यागादि के अंग स्वरूप सोम रस पान है उसका अनुष्ठान करते हैं, सोम सोमम पिबंती ये ते सोमपा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। तो सोमप शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार से सोम यागादि के अनुष्ठाता, वे ही सोम पान करता होते हैं। तो त्रैविद्य है और सोमप है का मतलब वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं को सोमप कहा जाता है। यानी कि साधन को जान लिया इतने मात्र से कर्मकांड का फल प्राप्त नहीं होता, जान करके कर्मकांड के द्वारा साधन को फिर अनुष्ठान करना पड़ता है, अनुष्ठित धर्म फल का प्रापक होता है। तो सोमप शब्द बता रहा है कि वेदों ने बताए हुए साधनों का अनुष्ठान कर चुके हैं, ये सोमप है। तो त्रय विद्य है, सोमप है, इसीलिए स्वर्गादि पहुंचने में प्रतिबंधक जो पाप है वह जिनके सोम यागादि के अनुष्ठान से धुल चुके हैं उन्हें कहा जाता है पूत पापा। तो यहाँ वे ही पाप पूत हो गए, निवृत्त हो गए हैं, धुल गए हैं, समझना। ये जिस फल को चाहते हैं उस फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक पाप, तो चाह रहे हैं स्वर्गति प्रार्थयन्ते, इसमें स्वर्ग की प्राप्ति, इसलिए स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक जो पाप हैं वे जिनके निवृत्त हो चुके हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है पूत पाप। वेदों ने बताए हुए स्वर्ग प्राप्ति के साधनों को जो जान चुके हैं और कर भी चुके हैं इसलिए पूत पाप हो गए हैं। वे यज्ञ ही माम इष्ट्वा, ऐसा अन्वय करिए। तो त्रय विद्या सोमपा पूत पापा यज्ञ ही माम इष्ट्वा। तो सोमादि सोम यागादि रूप यज्ञों से, सोम यागादि कर्म की जो देवता है वह मेरा ही स्वरूप है वस्वादि देव, उन वस्वादि देव देवात्मक जो मैं हूँ उस मेरी इष्ट्वा यानी पूजा करके आराधना करके, किससे? तो यज्ञ ही तो सोम यागादि रूप यज्ञों से माम इष्ट्वा ने माम आराध्य, मेरी आराधना करके, वो मेरे वस्वादी स्वरूप की आराधना भी मेरी ही आराधना है। तो माम यज्ञ इष्ट्वा, और इस मेरी आराधना के माध्यम से चाहते क्या हैं, तो स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, प्रार्थयन्ते यानी इच्छन्ति, चाहते हैं। स्वर्गतिम का अर्थ है स्वर्ग गमनम, मृत्यु लोक से स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तो मैं तो एक प्रकार से, मेरी आराधना तो एक प्रकार से भगवान कहते हैं कल्प वृक्ष के तरह है। तो कल्प वृक्ष जैसा अपने नीचे बैठ करके जो प्राणी जैसा चाहते हैं, जिस वस्तु को चाहते हैं, वो चाह मात्र से ही वो प्राप्त कराता है। ऐसे मेरी आराधना कल्प वृक्ष है, वो जिस अपेक्षा से आराधना होती है मेरी, उस आराधक की उस अपेक्षा को पूरा कर देती है। तो स्वर्ग प्राप्ति की अपेक्षा है आराधक की, तो मेरी यह यज्ञादि अनुष्ठानात्मक आराधना उन्हें यज्ञ उनकी अपेक्षा की पूर्ति के लिए स्वर्ग प्राप्त कराती है। इसे उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि जो ऐसे हैं, पूर्वार्ध में ये का अध्ययन करना, ये त्रय विद्या सोमपा अतएव पूत पापा संत यज्ञ माम इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, ये ते उत्तरार्ध में वे लोग यज्ञ आदि का अनुष्ठान रूप मेरी आराधना से स्वर्ग प्राप्ति चाहने वाले, ते से लेना, उन्हें पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य दिवि दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, ऐसा अनुय करिए उत्तरार्ध का। ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य दिवि दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, वे स्वर्ग प्राप्ति चाहने वाले और उसी की कामना से यज्ञ आदि का अनुष्ठान कर चुके हैं, जो वे पुण्य यानी पुण्य का फलभूत, यहाँ पुण्य शब्द पुण्य के फल का परामर्शक है, वो है सुरेंद्र लोक। सुर कहते हैं देवताओं को, सुरेंद्र कहते हैं देवताओं के राजा को, वो है इंद्र, और इंद्र का लोक है स्वर्गलोक, इसलिए सुरेंद्र लोक का अर्थ निकला स्वर्गलोक। तो स्वर्गम आसाद्याने संप्राप्य, दक्षिणायन मार्ग से स्वर्गलोक जा करके स्वर्ग की प्राप्ति करके, दिवि यानी स्वर्गलोके दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति यानी भुंजते, तो स्वर्ग में रह करके देवताओं के जो भोग हैं उनका भोग करते हैं। वे भोग कैसे हैं, तो दिव्य यानी दिवलोक में होने वाले हैं। मर्त्य भोग कहा जाता है मनुष्य लोक में होने वाले भोग, वे दिव्य भोग है का मतलब देवलोक दिवलोक के भोग हैं, स्वर्गलोक के भोग हैं, उनको देवता शरीर से भोगते हैं। इसी के लिए मेरी आराधना की थी, वो आराधना का फल स्वर्ग के भोगों की अनुभूति रूप कर लेता है। भाष्य है त्रय विद्या, त्रय विद्या पहला शब्द है बीसवें श्लोक का, उसका अर्थ कर दिया ऋग यजुः साम विदः, यानी ऋग्वेद यजुर्वेद और साम वेद के ज्ञाता का मतलब इन वेदों के कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित साधनों का स्वरूप यथार्थ रूप से जानने वाले। कर्मकांड का अधिकारी विद्वान भी होता है, तो वहाँ विद्वान लेना है ब्रह्मज्ञानी नहीं। कर्मकांड का प्रतिपाद्य विषय जो उनका अनुष्ठेय धर्म है उसके स्वरूप को जानने वाला। अथर्व का इसलिए नहीं लेते हैं कि अथर्व में कोई अलग से कर्म नहीं, उसमें इन्हीं सब यागों में उपयोगी कर्म आते हैं, और कुछ स्वतंत्र याग जो बताए वो अभिचार कर्म है, वो परिसंख्या विधि उसमें ज्यादा है, अनुष्ठेय विधि नहीं, अपूर्व विधि नहीं, परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि का तात्पर्य जिस जो बताया जा रहा है उसके अनुष्ठान में नहीं होता अपितु व्यावृत्त करने में होता। तो त्रय विद्या ऋग यजु साम विद, और माम यानी वस्वादि देवरूपिणम, इन कर्म की अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में वो है एक प्रकार से वस्वादि, ओ सवनत्रय के अधिष्ठाता वस्वादिगण आदित्यगण और रुद्रगण होते हैं, और आदि शब्द से और भी देवताओं को लेना, वे सब भी हाँ आठ वसु होते हैं, उनको तो वसु शब्द से लेना है, और बाकी आदि शब्द से दूसरे सवनों के अधिष्ठाता आदित्य और रुद्रों को लेना। अष्ट वसु वसु शब्द से, द्वादश आदित्य आदित्य शब्द से, और एकादश रुद्र रुद्र शब्द से। तो ये मेरा ही स्वरूप है, इसलिए माम शब्द से लेना, उन कर्म में अन्वित जो वस्वादि देवता है उस रूप में अवस्थित मैं, वस्वादि रूप में अवस्थित मेरी, यज्ञ इष्ट्वा ने यज्ञ से आराधना करके, माम का अन्वय इष्ट्वा के साथ जाएगा। भाष्यकार भगवान तो पाठक्रम के अनुसार अर्थ करते हैं, लेकिन अर्थक्रम के अनुसार माम का अन्वय इष्ट्वा के साथ, यज्ञ माम इष्ट्वा, वस्वादि देवरूपिणम माम ऐसा। और सोमपा का अर्थ करते हैं सोमम पिबंती इति सोमपा, का मतलब यज्ञ सोम यागादि के अनुष्ठाता। और तेन एव सोमपानेन पूत पापा, तो यज्ञादि अनुष्ठान से वे निष्पाप हो गए। पूत पाप का अर्थ है निष्पाप, पाप है स्वर्गादि की प्राप्ति में प्रतिबंधक, और उससे उसकी निवृत्ति हो चुकी है जिनकी, किसके कारण, तो सोम यागादि के अनुष्ठान से। तो तेन एव सोमपानेन पूत पापायन शुद्ध किल्बिषा, यज्ञ ही यानि अग्निष्टोमादि भी इष्ट्वा यानि पूजयित्वा, इष्ट्वा का कर्म है माम, वस्वादि देवरूपिणम माम इष्ट्वा यानि पूजयित्वा, मेरी पूजा करके। स्वर्गतिम यानि स्वर्गगमनम स्वर्गगति ही ताम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग प्राप्ति को चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। और तेच पुण्यम यानि पुण्यफलम आसाद्य संप्राप्य सुरेंद्रलोकम शतक्रतोः स्थानम, शतक्रतु कहते हैं इंद्र को, तो शतक्रतोः स्थान है स्वर्गलोक, तो वो जो स्वर्गलोक है उसे प्राप्त कर लेते हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान उन्हें उनके अभिष्ट स्वर्गादि की प्राप्ति कराता है। और फिर अश्नन्ति यानि भुंजते, दिव्यान यानि दिवी भवान अप्राकृतान देव भोगान, जो भौतिक इस पृथ्वी के लोग भोग हैं उससे विलक्षण अप्राकृत दिव्य भोग का अर्थ बस, और उन्हें भोगते हैं। तो देव भोगान का अर्थ कर रहे हैं कि देवानाम भोगा तान भुंजते, देवताओं के भोगों का भोग कर लेते हैं। तो फिर हमेशा वे स्वर्ग में ही रहते हैं ऐसी बात नहीं है। जब तक स्वर्गादि में निवास करने का हेतुभूत उनके द्वारा अनुष्ठित सोम यागादि से जन्य अपूर्व है, पुण्य है, तब तक तो वहाँ रहते हैं, और बाद में फिर यहीं वापस आना होता है उन्हें। इसे कह रहे हैं 21वें श्लोक में। 21वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रये धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते। तो ते इन्हें यहाँ मनुष्य शरीर में रह करके यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके जो स्वर्ग में गए हैं वे, ते शब्द से लेना। तम स्वर्गलोकम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, तो विशाल जो स्वर्गलोक है वहाँ स्थान की कोई कमी नहीं है। वन बेडरूम या टू बेडरूम किचन हॉल के फ्लैट में 10-10, 20-20 लोगों को नहीं रहना पड़ता, एक एक के लिए बड़े बड़े महल हैं वहाँ, स्थान की कोई कमी नहीं, इसलिए विशाल है वो। तो विशालम स्वर्गलोकम, तम स्वर्गलोकम यानी पुण्य कर्म के फल स्वरूप प्राप्त हुआ स्वर्गलोक भुक्त्वा, उस स्वर्गलोक का भोग करके। संपूर्ण आनंद तो आत्मज्ञानी को प्राप्त होता है, संपूर्ण आनंद। तो विशाल का मतलब जो है जितना उसको जरूरत है वो सब मिल जाता है, उसकी कोई कमी नहीं पड़ती वहाँ। नहीं नहीं, इसलिए तो कहा स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंधक जो पाप वो प्रतिबंध होता, क्या नाम, दूर होता है। निष्काम करते हैं तो विक्षेप से अतिरिक्त जो प्रतिबंध है मल, राग द्वेष संसार के प्रति, वो दूर होता है, और वैराग्य आ जाता है। निष्काम कर्म का फल है वैराग्य। तो ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, तो भोग भोग भोग करके क्या करते हैं फिर, और कब तक भोगते हैं? तो जब तक स्वर्ग में निवास का हेतु हो तो पुण्य कर्म है तब तक, और वो पुण्य कर्म भोग करके क्षीण होने के बाद। तो पुण्य क्षीणे सती, ये सती सप्तमी है, स्वर्ग में निवास का हेतुभूत पुण्य समाप्त हो जाने पर मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर वापस मनुष्य लोक में आते हैं। तो वहाँ पर बताया कि उनको जैसे ही सूचना मिल जाती है कि आपको अब यहाँ से जाना है, सारी यहाँ की सुविधाएं आपकी समाप्त की जाती हैं, तो इस समाचार से उनको इतना संताप होता है तो जैसे अग्नि के पास रखा हुआ घी पिघल जाता है, ऐसे ही समाचार से उनका शरीर पिघल जाता है और पानी पानी होकर के पर्जन्य में आ जाता है। इसलिए वहाँ कोई अवशिष्ट मुर्दा रहता ही नहीं है शरीर, इसलिए वहाँ कोई स्मशान भूमि नहीं है, वहाँ मृत्यु की नोंदनी भी नहीं होती है, इसलिए कि वो कार्यालय स्मशान भूमि नहीं है, न लकड़ी आदि की कोई व्यवस्था है जलाने के लिए, वहाँ बचे तब तो सब करना पड़ेगा वहाँ की गंदगी हटाने के लिए। वो पानी पानी हो करके पर्जन्य में आ जाता है, फिर बारिश के माध्यम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं, यहाँ से फिर अन्न से संश्लिष्ट हो करके जिनके यहाँ उन्हें जन्म लेना है उनके भोजन के माध्यम से चले जाते हैं शरीर में, और फिर वहाँ उनके बच्चे बन करके प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य समाप्त तो हो जाता है तो फिर यहाँ मृत्युलोक में आ जाता है। तो एवं त्रय धर्म्यम, कहीं कहीं पाठ है त्रयी धर्म, एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना, यहाँ त्रय धर्म्य ऐसा पाठ है, तो एक ही भी होना चाहिए फिर, नहीं तो एक वर्ण कम पड़ेगा ना अक्षर। तो जब त्रय धर्म्य ऐसा पाठ है तो एवं ही त्रय धर्म्य मनुप्रपन्ना, और त्रयी है तो दो अक्षर हो जाते हैं, वो तो ही की जरूरत नहीं है। तो एवं का अर्थ है पूर्वोक्त प्रकार से, जो वेदों ने बताए हुए सोम यागादि कर्म हैं उन्हें यहाँ पर कहा जा रहा है त्रय धर्म्य, जो वेद त्रयी के द्वारा प्रतिपादित धर्म है उसे कहा जा रहा है त्रय धर्म्य शब्द से, वो है सोम यागादि, और उन्हें अनुप्रपन्ना, अनु का अर्थ है फिर से, यानी स्वर्ग से वापस यहाँ मृत्युलोक में आए, मनुष्य बन गए और स्वर्ग के भोगों का संस्कार तो बुद्धि में था ही, फिर से स्वर्ग के भोगों को चाहते हुए त्रय धर्म्यम अनुप्रपन्ना का अर्थ है फिर से वेद त्रयी के द्वारा विहित स्वर्गादि प्राप्ति के साधनों में जुड़ जाते हैं, कमाई कर लेते हैं वहीं जाने के लिए। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुंजते के अनुसार वहां से आते हैं, फिर त्रय धर्म का अनुष्ठान करते हैं। हाँ, मनुष्य बनेंगे तो करेंगे, तो मनुष्य की स्थिति बता रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, तो गतागतम लभन्ते काम कामः, यानी स्वर्गीय भोगों को चाहने वाले जो हैं वे गमनागमन को यानी संसार को ही लभन्ते यानी प्राप्त करते हैं, क्योंकि काम काम है मतलब भोगों को चाहने वाले हैं। भाष्य है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, यानी विस्तीर्णम, विस्तीर्ण स्वर्गलोक का भोग करके क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम इमं विशन्ति आविशन्ति, और फिर एवं ही एने यथोक्तेन प्रकारेण एवं शब्द का अर्थ कर दिया। त्रय धर्म्यम यानी केवलम वैदिकम कर्म अनुप्रपन्ना गतागतम, अनु उपसर्ग बता रहा है, पहले भी कर चुके हैं फिर से वही करते हैं, और गतागतम यानी गतंच आगतंच गतागतम अर्थात गमनागमनम काम कामा कामान कामयन्ते इति काम कामा लभन्ते अर्थात गतागतम एव नतु स्वातंत्र्यम क्वचित। वे गमनागमन को ही प्राप्त करते हैं यानी संसारी ही बने रहते हैं, स्वातंत्र्य को प्राप्त नहीं कर पाते यानी मुक्त नहीं हो पाते, कर्म बंधन में पड़े रहते हैं। जो सकाम है शास्त्र विहित कर्म में भी लगे हुए, उनकी तो ये स्थिति बताई, संसार में ही गमनागमन में पड़े रहते हैं। लेकिन जो निष्काम हैं उनके लिए तो कहा जा रहा है कि वे अपवर्ग को प्राप्त करते हैं। और फिर उनका जीवन कैसे होगा, लौकिक जीवन कैसे चलेगा, तो उसको उनको अपने लौकिक जीवन को व्यवस्थित चलाने के लिए योग क्षेम की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उनके योग क्षेम की चिंता भगवान करते हैं, उनका योग क्षेम निर्वहन भगवान कह रहे हैं मैं करता हूँ, सकाम कर्म करने वालों का नहीं, निष्काम। सकाम कर्म करने वालों को तो यद्यपि भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन वह स्वयं भी चिंता करते रहते हैं अपने योगक्षेम के लिए, कहते हम नहीं करेंगे तो बैठे बैठे कौन देगा। इस चिंता के साथ अपने अप्राप्त की प्राप्ति के लिए भी करते रहते हैं और प्राप्त की रक्षा के लिए भी कुछ न कुछ करते रहते हैं प्रयत्न। और जो निष्काम है वे मात्र जो कुछ भी करना है वो भगवत प्राप्ति के लिए और इस जीवन का भार तो भगवान को सौंप देता है। अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, कहता है ना वो क्या, वो भजन में आता है कि डोरी सारी आपके हाथ में है करके, हैं हाँ। और विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं शरीर भरणम प्रारब्ध कंठार्पितम, चाहे भगवान को समर्पित कर लो या प्रारब्ध को समर्पित कर लो, और स्वयं का पुरुषार्थ मात्र केवल भगवत प्राप्ति के प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के साधनों के अनुष्ठान के लिए पुरुषार्थ करते हैं। योगक्षम के लिए उनका पुरुषार्थ नहीं होता। ऐसे जो होते हैं उनका योगक्षेम भगवान करते हैं, ये कह रहे हैं। तो 22वें श्लोक का अवतरण देखिए, ये पुनः निष्कामा सम्यक दर्शिन, जो निष्काम है पूर्व से विलक्षण है, पूर्व वाले तो काम कामी है, ये निष्काम है का मतलब संसार अंतपाती इस लोक के और परलोक के भोगों को नहीं चाहते, परमात्मा को मात्र चाहते हैं, और सम्यक दर्शी हैं वे। श्रवण मनन उनका हो चुका है इसलिए उन्हें परोक्ष यथार्थ बोध हो चुका है, और विपरीत भावना की दृढ़ता के कारण बुद्धि में साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, तो लगे रहते हैं परमात्मा का मैं के रूप में अनुसंधान करने में ही। उन्हें उनके जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक होता है उसकी प्राप्ति के लिए भी वे प्रयत्न नहीं करते, तो लेकिन जिसके बिना उनका जीवन चल नहीं सकता ऐसा ऐसे वस्तुओं का की प्राप्ति रूप योग भगवान कराते हैं, और उनके जीवन को चलाने के लिए जिन प्राप्त वस्तुओं का उनके पास होना जरूरी है उसकी रक्षा के लिए भी वे प्रयत्न नहीं करते हैं तो भगवान करते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। लेकिन जिनका योग क्षेम वहन भगवान करते हैं उनमें ये विशेषताएं होनी चाहिए, उन विशेषताओं का वर्णन 22वें श्लोक में है, तो 22वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो दो विशेषताएं बताइए, बहुत ज्यादा नहीं, जो ये जना, जना का विशेषण है कि अनन्या और माम चिंतयंता, ये दो विशेषताएं जिनके पास हैं भगवान उनका लौकिक जीवन साधक जीवन चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति रूप योग और उन वस्तुओं की रक्षा रूप क्षेम भी करते हैं। तो ये जना अनन्यासंत माम चिंतयंतः माम एव पर्युपासते, ऐसा लगा दी। तो जो जन शब्दित मनुष्य हैं, निष्काम सम्यकदर्शी, अनन्य शब्द से वही सम्यकदर्शी को लिया जा रहा है अनन्या, तो श्रवण मनन से इस निश्चय पर पहुंच चुके हैं, श्रवण से उन्हें यह निर्धारण हो चुका है उपनिषद प्रमाण से, ये उपनिषदों के प्रतिपाद्य अर्थ का अवधारण हो चुका है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ये निश्चय होगा तो उन्हें अन्य शब्दित जो परमात्मा से अतिरिक्त वस्तु स्वतंत्र सत्ता वाली प्रतीत होती है आज्ञ को, वह इन्हें परमात्मा से अलग प्रतीत नहीं होगी। तो जिनके दृष्टि में अन्य की कोई सत्ता ही नहीं है परमात्मा को छोड़ करके, सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहंच, ये सब का सब ब्रह्म का ही विवर्त रूप होने के कारण, ब्रह्म के ही अज्ञान के कारण, ब्रह्म में अध्यारोपित होने के कारण, रस्सी में अध्यारोपित सर्प जैसे रस्सी से अलग सत्ता वाला न होने से रस्सी ही है परमार्थतः, ऐसे परमार्थतः ये सारा जगत और जगत का भोक्ता के रूप में जो मैं अपने आप को समझ रहा हूँ वह मैं, एक इन भोक्ता तथा भोग्य का अधिष्ठान रूप जो मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिनाथ से बताया गया परमात्मा है, तदर्थ है, उससे अलग नहीं है, एक वही है। इस प्रकार का निश्चय जिनका हो चुका परोक्ष वे अनन्य है, लेकिन पूर्व जन्मों की अशुभ भावना विपरीत वासना वह उसी स्वरूप का मैं के रूप में अनुभव नहीं होने दे रही है, वह विपरीत भावना बुद्धिगत विद्यमान रहेगी तब जब तक, तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। तो जो श्रवण मनन से निश्चय हो चुका है उसे करामलकवत साक्षात करने के लिए प्रतिबंधक विपरीत भावना को निवृत्त करने का हेतुभूत, उसके निवृत्ति का हेतुभूत जो निरिध्यासन है उसे कहा जा रहा है माम चिंतयंतः शब्द से। तो माम शब्द यहाँ पर मया ततमिदं सर्वं से लेकर के दसवें श्लोक तक सात श्लोकों में जो तदर्थ का स्वरूप बताया है उसके लिए माम शब्द का प्रयोग है। समस्त जगत का अधिष्ठान रूप जो मेरा स्वरूप है उसी का मैं के रूप में चिंतन अनुसंधान ये कर रहे हैं। पहले परोक्ष श्रवण मनन कर चुके हैं। पांडित्यंच बाल्यंच निर्विद्य अथ मुनि भवेत वाली जो स्थिति है, मौन का अनुष्ठान शेष है, मौन है निधिध्यासन और वो निधिध्यासन कर रहे हैं। तो माम चिंतयंतः ये पर्युपासते यानि परितः यानि सर्वतः उपासते, माम उपासते तो सब ओर मेरा ही दर्शन कर रहे हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधेय के अनुसार परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का ही पारमार्थिक तत्व के रूप में निर्धारण किया उसी तत्व का सर्वत्र ग्रहण करने का अनुष्ठान कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, यही पर्युपासना है उसकी। सर्वत्र परमात्म दर्शन रूप जो साधन है उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे जो है जन, भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम मैं करता हूं। तो तेषाम नित्याभियुक्तानाम, तो वो तो केवल मेरे चिंतन में ही लगे हुए हैं। आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनाग अपि, इस शास्त्र वचन का अक्षरशः पालन कर रहे हैं तो उनको फिर मेरे चिंतन को छोड़ करके एक क्षण की भी फुर्सत नहीं अपने योगक्षेम की चिंता करने की। अगर बिना शरीर के चिंतन हो भी नहीं सकता और शरीर की स्थिति के लिए योगक्षेम जरूरी है, तो शरीर की स्थिति के लिए उनकी जीवन यात्रा चलाने के लिए योगक्षेम की चिंता वे नहीं कर रहे हैं तो मुझे करनी पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेषाम नित्याभियुक्तानाम अहम योगक्षेमम वहामि, उनके योगक्षेम का निर्वहन मैं करता हूँ। साक्षात्कार की स्थिति होती है इस समय जैसे आप अपने आप को समझते हैं ऐसा न समझ करके, जगत को जैसा इस समय समझ रहे ऐसा न समझ करके उपनिषदों ने ज्ञेय ब्रह्म का जैसा स्वरूप बताया है उसी रूप में स्वयं को भी और जगत को भी तत्वतः अनुभव करना। इस समय जैसे मनुष्य के रूप में अपना अनुभव हो रहा है ऐसा औपनिषद ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव, यह साक्षात्कार की स्थिति है। टाइम नहीं, वो हमेशा ही रहती है। फिर एक बार वृत्ति परमात्मक हो गई, अज्ञान निवृत्त हो गया तो उसे कहा गया कि वो सकृत विभात है। एक बार स्विच ऑन कर दिया तो कभी ऑफ होने वाला नहीं है वो, और बिजली जाने वाली भी नहीं है। तो ऐसा कोई मान लो कि ट्यूब या बल्ब हो जो कभी फ्यूज नहीं होता है और एक बार स्विच ऑन करने के बाद ऑफ भी नहीं होता है और बिजली कभी जाती नहीं, तो उसका प्रकाश कब तक रहेगा? वो तो हमेशा के लिए रहेगा, वो कभी फ्यूज भी नहीं होने वाला है। बल्ब ऐसा बल्ब है और स्विच ऑफ होने वाला नहीं है, बिजली जाने वाली नहीं है, तो उस बल्ब का प्रकाश हमेशा ही रहेगा कि नहीं? ऐसे एक बार तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो गया तो उस साक्षात्कार से अज्ञान निवृत्त हो गया तो तो वो तो स्वयं प्रकाश है ना, वो स्वयं प्रकाश आपके आत्मा के रूप में अभिव्यक्त हो गया, तो हमेशा हमेशा के लिए अभिव्यक्त होता है, आने वाले अनंत काल के लिए, फिर कभी भी वो समाप्त नहीं होता, उत्स्फुरित होता ही रहेगा। वृत्ति तो चली जाएगी, वृत्ति की जरूरत नहीं उसको जानने के लिए, वृत्ति की जरूरत तो है जो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति, ये तो चली जाएगी, वो स्वभाव तक क्षणिक होने के कारण कुछ समय रहेगी, उत्पन्न होते ही अध्यास को निवृत्त करेगी और जाएगी, लेकिन जाते जाते जिसके बुद्धि में वह उत्पन्न हुई थी उसके बुद्धि में अविनाशी सामर्थ्य दे करके जाती है कि प्रारब्ध का जब तक भोग करना है तब तक कभी भी उस स्वरूप का आवरण न हो, वो स्वरूप कभी भी ढके न, इसके लिए वो बुद्धि का बुद्धि में सामर्थ्य दे करके वह वृत्ति चली जाती है। इसलिए केनोपनिषद में कहा गया वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम, विद्या यानी तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, वह अपना कार्य अविद्या को दूर करके जाते समय विद्वान के बुद्धि में वीर्य यानी सामर्थ्य प्रदान करके जाती है, और वो सामर्थ्य कैसा, अमृत यानी अविनाशी, जब तक उसको प्रारब्ध का भोग करना है तब तक कभी भी ब्रह्म का मय के रूप में विस्मरण नहीं होगा। जैसे स्वयं का कभी अपने आप को विस्मरण होता है क्या? कभी विस्मरण नहीं होता, बिना याद किए ही मय के रूप में हम लोग जैसा इस समय अपने आप को समझते हैं याद रहता ही है ना, स्मरण होता ही है। ऐसे ज्ञानी को एक बार यदि साक्षात्कार हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्म का ही मय के रूप में स्फुरण होता रहता, वो साक्षात्कार की स्थिति है। प्राप्त का यानी योग है अप्राप्त की प्राप्ति, आवश्यक अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा क्षेम। अप्राप्त है उसकी प्राप्ति भी मैं कराता हूँ। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए, अनन्या यानी अपृथक भूता परम देवम नारायणम आत्मत्वेन गता। तो परम देव जो नारायण है, परमात्मा परब्रह्म, मया ततमिदम सर्वम से बताया गया, उसे आत्मत्वेन गता यानी वही मैं हूँ ऐसा परोक्ष निश्चय कर चुके हैं जो श्रवण मनन से। गता संत चिंतयंतो माम ये जना सन्यासीना, परोक्ष निश्चय हो गया तो पुत्रेशना लोकेशना वित्तेशना उनके अंदर रहेगी नहीं, केवल एक साक्षात्कार की मात्र अभिलाषा रहेगी, इसलिए सन्यासी हैं वे। तो तेषां परमार्थ दर्शिनां, तो परोक्ष निश्चय जिसका हुआ है बुद्धि में उसी का महत्व है, तो परमार्थदर्शी हैं। नित्याभियुक्तानाम यानी सतत अभियुक्तानाम, हमेशा साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति का उपाय निधिध्यासन में ही लगे हुए हैं, तो सतत अभियुक्त हैं, उनका योगक्षेमम यानी योग शब्द का अर्थ करते हैं योग अप्राप्त से प्रापणम और क्षेम यानि तदरक्षणम प्राप्त अर्थ की रक्षा, ये उभयम वहामी यानि प्रापयामी अहम, ये दोनों मैं ही करता हूँ। सम्यक दर्शन का अर्थ है परोक्ष निश्चय, यथार्थ परोक्ष निश्चय, श्रवण मनन जनित परोक्ष ज्ञान, बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।